سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل مکی سورۃ تے ترتیب د تلاوت کې شپارسم نمبر پس د سورۃ ہجر نا او په ترتیب د نزول کې او یایم نمبر دی. پس د سورۃ کاف نا دا سورۃ نازل شوه. رب د دې سورۃ ربط د دې سورۃ د مخکې سورۃ سره په یو څو جوهو باندې وو. هر کله چې مخکې سورۃ کې عذاب د سابقینو ذکر شو نو دې سورۃ کې عذاب د موجودینو ذکر کوي، موجوده کفارو. د دې وجنا ورپسې راړه بل ربط هر کلا چې صورت کې مخکې صورت کې پیدائش دا پرچین او بل ان ذکر شو د پیریانو او د انسانانو پلار د سنه پیدا و دې صورت کې د عام انسانانو خلقت ذکر کړي. د دې وجنا ورته شیرال بل ربط هر کله چې مخکې صورت کې ویلو نبی عبادی انی انا الغفور رحیم، اے زما نبی نبی عبادی خبر ورکه زما بندگان ته چې زه بخون کې مهربان یم. نو دې صورت کې نمونی ذکر کئی د بخشش او د بخنی د دیو جنا ور پسیرال. امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دی اس بات د توحید بل ادلت المتنویہ. دا صورت ممتاز دے و بیان د توحید پا دلائل متنوع سرا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے و منافع دا انعام سرا. چھڑنگر اگر چار پایان داغی منافع فائدے رب العالمین ذکر کئی پری صورت کی چپ بل کی راس نشت. دغرنگ دا صورت ممتاز دے و بیان دا حکم دا مچائی باندی چھ رب العالمین مچو تو حکم کرے دے گبین چھ تاسو بزمات تابداری. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پیان دے گبین چلاور کے شفا کے خود دا. دعوت سورت اس بات دے توحید بل ادلت المتنویہ. دا سورت خلاصہ دے سورت دا سورت بابون بابون دے. اول باب درشتمیات پوری داول نہ دے پری کی دلائل عقلی رب العالمین ذکر کئی پخپل توحید باندھے. دویم باب سلور دی اجتماعات پوری دے پری کی زجر دے او تخفیف دے بار بار. دریم باب 49 آیات پوری دے او پدی کی دلیل نقلی جمالی من الانبیاء السابقین او رب پا مشرکینو بانی او زجر اور کئی حقا چاہتا چاہی انکار کئی دا قیامتنا دا صورت دری بابنو اس خیالو کئی ترجمه تا برنی لوس پکر بیا اتا امر اللہ اتا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ اتا امر اللہ دا صیغہ دا ماضی پا معنی دا مضارع سر ماضی لتحقق الوقوع را چی گورا عذاب راغ دا سے ہوگا خیال اتا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ فلا تستعجلوا بس تلوار مکوئی پدی باندی سبحانه پاک دی اللہ و تعالی اچت دے اما داسنا یو شرکون چ مشرکان شرکی دا اللہ سرا ینزل الملائکة بالروحی رالی جی ملائکة بالروحی دا جبریل علیہ السلام سرا من امری ہی حکم دا اللہ علا من یشاو پچاچی خوغشی من عبادی دخل بندگاننا انذرو دا چو ایروی خلق لرا قل بندگانو تا جبریل رولی جو خلق تو ہوئی آغا قل بندتو ہوئی چی دا خلق ایرو انذرو دا چو ایروی خلق انہو لا الہ الا انا یکیناً شان دا دے نشتے بل مددگار مگر زیما نفتقون بزما تابد مانو یری گئی تقوی اختیار کی خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمان و زمکا بالحق دپارا دے زاریاک بالحق یعنی بالحق دپارا دے زاریاک و تعالی ما یشرکون اچت دے اللہ داغنا چ مشرکان شرکی دا اللہ سلام اللہ داغین پاک دے اچت دے اللہ داغنا چ مشرکان شرکی دا اللہ سلام پیدا کرے دے انسان من نطفتن دا نطفینا بسنا جانبی دے جگر مار اختارا دے جگر ماروی اختاروی دا اللہ پا توحید کی جگڑے کئی او والانعام او دنگر خلقها پیدا کردی اللہ دے دنگر لرا لکم تاسو لرا فی آپ دے دنگرو کی دف ان سامان دے گرم والدے اے دے دنگرو کی سامان دے گرم والد سا گورا دا دے گڑو دو دغنا دا سوئی ورتا کرکول جوڑی سر پروتی دغشان دگڑو دا وڑینا بہترین واسکڑی جوڑی دا اوڑی دا پار دا جمی دا پارا چھ انسان ورکی گرم یا دف ان سامان دا گرم والے یا دف ان گرم والے یو کوٹا چھ یخنی کی ورکی سناور اتر پا کوٹا کیو دکی گی سنا تب وہ چمڑ دی چور بل جدا سے گرم اب منگ کا تجربہ تھا چونکہ پورن زموں کے ذمہ داری ہو نمنگ کے پتا اللہ فرمائی بنگر پیدا کر دی اللہ بلا تاسل رپدی کی سامان گرم والد ہو فائدی دی ومن آتا کلون او بادل دے بنگر نہ تاسو خرئی ولکم فیا جمالون او تاسل را پدی ڈنگر کی خواہش تھے ہی نہ تریون کلے چراولی د سرولنا کلے چ سروے موڑ شی زمیدار د پٹی نہ راولی کرا او دے خموڑ سروے نو دا زمیدار تا پتہ لگ دے اور پس رست را روانی او خوشحالی اسی خیری نہ نے خوراک کرے او چې بیا ورپسې را رواني نو دې خوشحالي زمون پر علاقو کې با خلق ایوی غیال ساتل آغی بانی بے جلسیم کولی کب والا غیب و مسیدہ مالک پر پتینو اور پر سراروانو کنا تو بے دا کب نا پلو پلارو لو بل پلارو لو او دیر پا موشنو آ غیب دا سی پخپل چالا روانو دے با خوشحالو دے زمیدار پر اخپل غابوی دے خوشحالی خوچے کلے پتینو آولی موڑی او کلے سرولو تبوزی پڑے تو یو پلاڑ یو بل پلاڑ دیدنی مجھے زمیدار دل تو ہونیشتے پری بانڈو کشتے ساسو پمیسا کشترے غیر چی بوزی کب والا نای پڑے تو یو خبل پاڑے کے نو دیر زمیدار دیر خوش آلے اللہ فرمائی تاسو لرا پری ڈنگرو کی خواہش تے کلا چراولیو بسرول ناورینو تسرونو کلے چی بوزی تاو سرول لرا سرول کے بوزئی کلے راولئی اللہ ہی پدی کی خواہش دیتا ہوتا دا اس اگر دلائل ذکر کئی پخپل توحید باندھی اول قسم دلائل وتحملوا اثقالکم او چتئی دا زناور اثقالکم بھجن استاسو الا بلد دا سے خارو کلیتا لم تکونو ببالغی چنے تاسو رسیدن کیا گلا مگر پسختی دزان داسی علاقے تو دست پیٹ اڑی پاس تا پاس تاو خرد پاسے کیری چگی تستا اڑل پخپل زان دیر گران دغر سری اس سے آل تا من یونیم من پیٹ اڑی اڑی سے دیر گران اللہ وی داد دنگر فائدی دیو گورا او چتای تاسور ربو جنا داسی خارتا چنی تاسور سیدن کیا غیلا مگر پسختی زاننو یقین رب ستاسو واوا مہربان دے اس بل قسم دلائے والخیل والبغالا والخیل والبغالا او اسنا او خچر والخمیرا او خر لترکبوا دی پانا چ سوار شی پدی نے خرا او اسنا خو پی جنے دا خچر سے تو یول بغال پی جنے خچر دا اس پی او دا خر خر خر ملاوت چوشی اداس پہ گنتی لیوی او دخر گنتی شکلی چل شکل دخری اللہ فرمائی اسنا او خچرا او خر دل پانا چسوار شی پاؤ پری باندھی وزین تن او دا خائش تھی گرانگری سے بچا تو سزا اور کولا نو پخر بے سرول دعوت ریس پکا لگی دا خبرہ او داد شرمول دا پانو بے پخر سولو اللہ او دا خرم دیتا پیدا کرے لے ترکبو رہا سو گناہ نوا اللہ او جس فارشی کی مرقات کی ملال قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چھ سوک دا خر سولو لے سپک گوری پدی کافر شخا پدی کافر کی گی خبر پوئی زکا انگریز با دا خر سولو لے دا سپک کتا آخوم کافر ہو گورے طور تسپکنو گورے دکا پدی انبیاء سوارشی سوک پہ سوارشی دی ندا سے بدا خبر نو چی دیو استاس شیخ القرآن پہ خر سور کرو او صدای ورکولا اور تو اے انبیاء سوارشی ہو سپک ورطا مگورے گورے کافر بشی میرے قات کی ملحل کاری ہوئی بہتر کبو آدھے لپارا چی سوارشی تاو پدی او خواہش تے ویخلق ما لا تعلمون او پیدا کی اللہ آغا چی تاسو پی نپوئے گئی واللہ یو پا اللہ باندی قد سبیل بیان دی سمیلار دے قد سبیل تفسیر المانی وی اللہ تقویم سبیل اللہ پا اللہ باندی قد بیان دی سمیلار دے ومنہ او بازد دلارنا جائرن کگیدی ولو شاہ کچر خوخوی دا اللہ نو ہدایت بے کرے وے تاو تولو تا کچر خوخوی دا اللہ پزورا اولی ایمان نو ہدایت بے کرے وے تاو تولو تا گران اللہ بانی قض سبیل بیان دسا ملار دے قض سبیل الاعتصام دا شاہ تبی ہوئی وزالک ملل والبدا اللہ باندی بیان د سمیلار دے بازی دلارونا بازی دلارونا اللہ وی بازی دلارونا کگی دی چغر بلات لاری اللہ وی پدیلارو کی کگی لاری مستے کچر خوخوے دا اللہ پزورا اوڑی ایمان نیدیت دے کرے تاو طول اتار اس بل قسم دلائے دا اللہ ذات تیر علی جی زبرنا مان اوبر لکم تاسو دا پارا منو دا دیو بونا شرابن سکل دی ومنو او دا دیو بو او دا دی او دا دینا ومنها ومنو او دا دینا شجرن زرغنی کیونی فی تو سیمون پائی گتاو ساوی چروری سام یسومو پمانا سرول سرا تاسو پائی کی بیا ساوی چروری اغوانی او بوٹی سر زرغنی کی نپائی کی ساوی سروری یوم بیت لکم بی زرعا زرغنی رب العالمین تاوتا پدیبانی فسنا و زیتونا و خونا و نخلا و کجری و لاناب او انگورا او دار قسم میونا یکینا پدی کنخدی دلائل دی دا اللہ دا قدرت دا پایدا کوم یا تفکرون چی سوچ و فکر نکار اخلی و سخر لکم اللیل آو تابع کردے تاو لرش پاورز و شمس والقمر نورس کومی و النجوم و اسطوری مسخراتن بی امری تابع دار دی پا حکم دا اللہ یکنن پا دی که نخیلی دا پایدا کوم یا کلون چلاکل نکار اخلی پا دی که دا اللہ دا توحید نخیلی و ما زرع لکم فلار دی او هغه څه چې خواري کړی دي تاسو لپاره پزمکه چې مختلفون مختلف دي الوانو رنگونه داږي الوانو رنگونه داږي یقینا پرې کې نخلي د پردا کوم چې په نخلي دا الله نه ته تابع کړی دی سمندر دې د پارا چې خو ری تاسو د دینه لحمن تریا وغه تازه د سمندر نه سخري میان تراری تازه تازه پا جالونوی می تایی او دا سمندر نیادی دام چه مراد دیتی گا خدا غلوی سمندر زو کراچی تا چلارم سن چوران بیرم نو مرگری پا منور کی کلیفتن کی پا دقا جالونو کیو گردو رو بیارا گو دقا تا سویور تا جازونو دچی تراو دکی ته چراغو نو دکی کی یو کنٹینرو بوجای ورکه پرته نو بل چې موږ ته بل کنٹینرو بوجای ورکه پرته ترولی ما ته پوسو کو داسې ودا میان دی هلته څنګه میان ودا دلتا کاریان نشي یو پر لیسنسی پورا ودا غړ غړ میان په منونو منو بیا غټ میانی په منونو نو وی هغه بیا ټوټه کوي دا چې چکۍ په جوړې کیلو کیلو نیمه نیمه کیلو دا هغه بیا اوچ کی هغه سدوای نه واچي اوچ نو هغه اوچ میان هغه په بوجو کې ترو کې واچي نو دا کنټینرو کې دا میان په جازونو کې راغلي دي اوچ کړي شي یا میان په جازونو کې وړي اوس بل ملتا مایدی سرسے کی وی خلے کی خوری خلے کی دوائنوں کی استعمالی باقاعدہ دین اڈیر سیزو نہ چھوڑی گیا خیال اللہ فرمائی گورا هو اللذی دا اللہ داتے تابع کرے تاوتا سمندر دید پارا چوکری تاوتا دینا وقت آزا و تستخرجو منو اللہ تن اور اوباسی تاوتا دی سمندر نا حلیتن کالے طلب سنا چا گندے اگے لرا کالی تیرو باسی ہیرے جواہرات سونا تیرو جی آگا گیز گنتی شاہ پوری تڑ لئی دیدری مجھے اکثر دی سمندرنو چی ملاوی گیا اگا ویڈیو آگا سمندر کی گرزی آگا رستو آگا گیز گنتی خلیل آچولی و رستو تڑ لئی او لیکن دو مئی گنتی دیکھ لازم لازو تیم دائی سجنا چولی پو تیم دائی سجنا چولی لیکن دو مئی گنتی نرے ربڑ گنتی چولی او پا غوبو کی لیکن دو مئی گردی و تاڑی ہوئی غوبو کی دن نرون او با قیدہ اور سر بیٹریانی غوبو کی دن اگا بیٹریانی اگا غوبو کی دن نرنا کے اگی تو بلن روز ما کتو با قیدہ دو سمندر لان دی نرئی نرئی مرغلری سونا دالان دی پوبو کی پرتوا او غر سم لان دی پوبو کی سم غرو ای کی پرتوا او بزرا چولو ما بھی کدبانو سغمی میراغ وی خور تس تخرجو منو ہلیتن روبا سی تاو ددینا کالی چا گندی اگیل را او ترل فلکاو انیت کشتیا مواخرا چشلون کی وی پدی کیو بولا را یا مواخرا رستو کون کی پدی کیو بولا او بو رستو پریدیو مخش روانی لیدلی مو دا سی غلغلی کی او مخش کشتی روانی او بطی رستو پاتی کی او دید پا اچولت ہوئی تاسو من فضلی فضل دا اللہ پدی کشتو سرا فضل دا اللہ مانا تجارت تو کئی او دا تجارت پا کشتو کی کنا کن پار کلی ناس آج دا چی پا کشتی کی دی پوری کئی نو پیسی باقی دا بس دا سیل در کئی پا کشتی کی نو پیسی باقی دید پارا چولت ہوئی تاسو فضل دا اللہ پدی کشتو او دید پارا چتاو شکر باسی والقا فی الارض رواسیا او کی خودلی دی پزمکا گرنا انت میر بکم چون خوزی لازمکا پتاسو زکادی سرادی قل چدا دنیا اللہ دا عظمت پیدا کا نو دالک دا زانگو سانگی دا نازمت دا سا نو رب العالمین پی میخون تاکوال غرونا سپی تاکوال میخون پی تاکوال غرونا بس غر چی پی تاکوالو دا میخ پا شکل نو بیا دا غینا بعد دا عظمت کا رچی دلی و خوزی دلی نگا اللہ فرمائی او ای خودلی دی پس مکباندی روا سیا گرنا دا چون قضی پتاسو وانعارنو نیرنا وسبلنو لاری پس مک نیرون دیو لاری دی دید پارا چتاو لارو ممئی وعلامات او دا طول نخیدی دا اللہ دا توحید وعلامات او دا طول نخیدی دا اللہ دا توحید و بن نجمی امی اعتدونو پستور دی لار ممی سنگ لار ممی پستورو اگر جیاز چی دا عبور آر نی دشپی وقت تی ریڈارم کار نکی کار اپنے خودو یا آوائی جیاز دے نگر دستوری پتریا پاغشپا کی روانوی دا وجنا دا جیازو نے دا وریزو نوچت کلی منچ رات لو عمری را نو دا جیاز سودیر لین چکم جیاز اگر دا وریزو دا پاس روچتو ماری با دا اس کو رکھائی خواہ دا وریزو نا کلام دیوے نو دستورے نلی دا دستورے نلی دا دکا وریزو کس طورے پتوی تو دا دا وریزو دا پاسا دا جاد روانی او دستوری پا ذریعہ باندی دا شپی وقت کا فرق ہے لار معلوم ہے ملک معلوم ہے خبر پوچھتے ہیں کیا ہے اللہ فرمائی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مُؤْمِنِينَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ آيَ غَزَات چې پیدا کوي مخلوقات دې پشان دا چا دې چې نشي پیدا کوله مخلوقات آیا تاسو پنا کړی او کشمیری نعمتونه د الله لا تحصوا نشي شمیر له غیلا یقینا الله بخون کې مهربان دی الله هو دې پاغا تسرون چې تاسو پټوي و ما تولینون او هغه چې تاسو ښکار کوئ دومره نعمتونه در رب دي چې ګورا مخکې دا غي تذکرې وشوي الله وایي کشمیری نو پشمیرو له بهستای شي او به نشمیرل شي او ورپسې نور نعمتونه هم را روان دي الله وایي دومره مې پتا کړی یقینا الله بخون کې مهربان دی الله پوهیږي هغه چې سرون چې تاسو پټوئ وا چې تاسو ښکار کوئ او هغه کسان چې دی رامد کوي سوا د الله نه لا یخلقون شیئا نشی پیدا کرے تشکے قوم یخلقون او دیدی پیدا کرے شوی ویرا غی مشرکان ذکر چی بطان را مدد او تاسو دا بطان و غیاتون اولیاء و پوری چسپانه وی تغیر سوی ورطوائیو گر یدون کی واؤنونی رالو من دون اللہ کی واؤنونی رالو یخلقون کی واؤنونی رالو یخلقون کی واؤنونی رالو واؤنون دا پار دا جمع دا سویل قول رالو او کته دام نه مری نو ګوره قران الله صفاوی سوی اموات مړی دی مړه نو بوت مړی ک تاو ته اند کاړی نه چې بوت جوړ کې هغه مړ کې انسان مړ آخو آگے کیا سم روحنی انسان مرگ دی تو ہوئی چاول جواندے ہو بیا پہ مرگ رہا گئے مرگ سے تو ہوئی جواندے ہو بیا پہ مرگ رہا گئے اموات مردی غیر واحیاء اندی جواندی دغی وجنا امام راضی رحمت اللہ علیہ ہوئی ما من میتن یساوی فی الادراک حیا ندے مر برابر دو جواندی سرا پیدا کو کی پپو یا کی مرے دو جواندی سرا برابر نہ دکھا آو دے ہوئی نہ برابر دے سنگا برابر دے مزو نہ کئی کیا لے سورت یاسین قبر کی لوری انبیاء جواندی دی مزو نہ کئی امام راجی کوئی چمڑے کے جوندی سر نہ برابر اوتے نہ مزرا کہیں جوندے مسکئی کے نہ کہیں جوندے جی مسکئی کے نہ کہیں جوندے قتل کئی کہ جوندے لیڈل کئی کہ تو دئی بھی مڑی متعلق سوئی وی انبیاء قبر لو کی جوندی دی او درو دوری او دخل ما تعالوینی زجت لما آج تنی امولا را گئی پلوئی کیوں نمات ہوئی بے نبی علیہ السلام تب زمان سلام دے کہ فلانی سلام دے خدا بازو خدا حد نور سم تیرش زمان پکیلی کی یو استازو اغتلو حج تا یو دو بیانو دا قوم نے یو سرے را لے او زورو کیوں ماں نپوئی دم پدی خواہ خبری میں اسم یادی اغت ہوئی بے اے صاحب چلار شے نبی تب آول زمان سلام ہوئے او اے بچے دا فلانی زوی دا فلانی کلینا دا فلانی محلینا پتا سلامی دا فلانی زوی پتا نو زوی اور خواہ اور عادل تا چی دا آج تعلیم ورکی تربیت ورکی ما تا چاوی ویدل تا پا جماعتنو کی چی آدیانو تا تعلیم ورکی یا پا مرکزنو کی نسوی ورکتا وی نبی علیہ السلام بانی با درود وی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ذکر جستا دا درود نبی علیہ السلام قبر سراوری حالکہ چاہے لی قبر سراوری اگا وہ زادان زاوی شیعو اگا وہی اوری او کلے چی دور روایت دا القمن نکل کئی نو اگا داوری دور رو تذکر اور کی نشتے تو شیعو روایت اخلی چی نبی علیہ السلام دے قبر سراوری امواتن غیر احیان مردی زندگی ور کی نشتا فما یشعرون یار کار دے مولا نہ خراب ہے کیا فما یشعرون یان یباسون او نو پوی کی دی چ کلا با پور تک کرش دے کرنا حاجت پر کو ان کے ساس حاجت پر کو ان کے ہو دے حاجت رو حاجت پر کو ان کے ہو دے ایلاو کم مددگار ساسو ایلاو آئیت مددگاری کی ہو دے بسا کسان چی ایمان راڑی پاخرتا قلوب منکرتن زنا دا دی انکار کئی دا دی مسلینا دا دی مسلینا انکار کئی چی الہو کم الہو آئی وهم مستقبرون ہوئی دی تکبر کا ان کی بے شکا یقین اللہ پودے پاچ پٹے دی آچ سرگندے دی یقین دا اللہ منن ساتھی تکبر کا ان کو سرا اس ویدہ کی للہم دلتن دویم باب دی پدی کی زواجر و تخفیفات ذکر پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَاچُ وَيْلِشِ دِیتَا مَا زَانْزَلَ رَبُّكُمْ سَرَا لِقِلِ اسْتَاسُ رَبَا قَالُنْ وَعِدَا مُشْرِكَانْ کسی دا پخوانو یا رب سے ویلی دیوے قرآن کی قوم اثر را لے گی دری بوی اساتیر الاولین کسی دا پخوانو دا قرآن تولی کسی کہا نہیں دیو یو ظلم گا درس کو رو تو دیرکی ما مسئلہ کرے وچی دا دو خود خاونی وی اور پا خودو کے انصاف نہ دیکھرے یوی تے خکت لی بلے تبر یوی زامنو تے خکت لی بلے تبر تو دو پورد قیامت نیم فالج والی تو پاس ہو دے دے با فانیم بدن فالج والی او دے برا روان نو یو سر زمان درس کے ناس کو زد شورو کو ما تپوسو کدا کاکاولی زد کئی دی حد تے زد رسولو ویدے کسی کہا نہیں ہوئی دو پنپر دورا روانوا زمان خیرنے درسو روجو تے عورت دو پاتی ہوئی نو دشپی وقت تے گیسی واغستو او دسو نزائی کی خودو بجلی نوا وی تادی خوتی دا چی سیکان دی ما کاکا پنه سی چلو چارا توی ویتا چا مسئلہ کړه دی وی چې دا زما جوی ورته الوی له چې دا مسئلہ وکړه اورخه وی دا غره دینه بعد دې په دراغله مایده کې بغلتی وکړه ځکه چې غلطی ورکی وی هغه باندې خو بس دی نو خیر هغه کې سی واغست اپ له کې خود مشر سړیو بس یې زو نه درد کو مای کې سوې وای ما خوشرتی جوړی کی نزل درد کو بچ درد کو زلالم دور تفسیر تا آل طرف سے ٹیلیفون آ رہے تھے سر راش لال گاونڈی کا کا وارا ادھر متیاج دوارا بندی شیوی دوارا متیاج بندی شیوی چراغم نو دعا گانے میں ہو کے مایا اللہ کے پدیدی میں ولی سے دو قرآن تک کسی ویلی رب العالمین آخ وقدا خزماد طرفنا اللہ کما سر زد و انادو ما معاف کرے بس بیا سبب آنے غمی کیا جو دا غیب کلاوش الغرض چگی والے اوی استاجی ما تماسیو کا کلا چویل شدیتا ما زانتن ربکم سرالی گلیستا سراب نوائی مشرکان کی سری دا پخوانو دی دا پارا چی پورتا کیاو زارم بوجن اخپل کاملتن پورا یوم القیامتی پورد قیامت او دا بوجنو دا آتسان دا پورتا کی یذلونهم بغیر علم چې گمراه کړو او ویلره بغیر د علم نه بد دیوا چې دی پورته کړی دی تاسو پرې کړوا چې سانو د حق خلاف چې مسجد دی نو بس راغلو راغلو آزاد د الله بنیانو آبادو دا وی تا من القواعد د بنیادونو نه آبادی د بنیادونو نه ناشتو پریوتیو په دی باندې چتونا د پاسه دی لکه نمرود یو کور جوړ کړو پانزور ذرا پچاس ہزار داغی لمبائی سمرا اچھا تو خواہ وہ چکل دا اللہ دا دین خلاف ہوکا نگا عذاب را گئی اگا بنیاد ورطا کینو لو اگا بنیاد نا اگا عذاب ورطا آوستا او اگا چتو نا کیناستا دا چکپلا مسمار شلو کیناستا اللہ نا اللہ ری رو غلزی دو پریبانی چچنا دو پاس ردوی واتا و ملتا بو ورکو دیل اللہ عذاب دا سدائینا چی دی کوئی دلنا بیا پرد کامت یغزیم رسواب کی دیل وائی برب العالمین سچل شرکانا کسان چوئی تاسو تو شاکن دین چی چاو دی تاسو دا غی بارکی اگا شرکان سچل چی چاو دا غی متعلق در توی چی دی منا مدد توی دیشتا چندار دیشی کولی نو تشاک کونفیم تاسو بچاو دی دا غی بارا کی گروه دا اولیاء و منکر دی نمانی اولیاء خیال تاسو بجر غسکی دی سم چاو دی با دا غی بارا کی وائی آتسان چور کرشو ورطیلم وائی با آتسان چور کرشو ورطیلم یکینا نسوائی نرز و عذاب دی پا کافرانو آتسان آتسان دی کافرانو چو وفات کئی دیلا یارو خبری دبینا ملائک ظالمیان پسیم پتا جال کی چو ظلمی کئی پکلو زاننو نو ملائک بوتے القو السلام اغرد بلکہ اللہ فرمائی ملائک بوتے ہوئی اوبا سی ساونا آتسان چرو حبری داوینا ملائک پدا چال کی چو ظلمی کئی پکلو زاننو فالقو السلام نو خردی بدی روگے خبر لارا یعنی اظہر تک اظہر اظہر تقابیا تقیابیا ہاں غردئی با روگے خبر لارا روگ خبر ہو جاتی اسلام جی منم اسلام جی ایمان راڑ غردئی با روگ خبر لارا اوالی با ما کننا نامل من سوئین نومنگا عمل کے ان کی دبا گئی بلکہ یقین اللہ پودے پاچ عمل کوئی تاسو اللہ بوتوئی بد خلو اے دئی بوئی چلہ منہ بد عمل ہوتے اللہ ملائک بوتوئی گورا بلا بلکہ یقین اللہ پودے پاچ وئی تاسو عمل کے ان کی تاسو پٹوئی اللہ پٹولے خنشے دن نشے دروازوں کے جہنم تھا ہمیشہ بھائی دی پری جہنم کیوں بد جات جائے المتکبرین تکبر کو ان کو اس اگر تکبر کو ان کی سری چې د الله ر کتاب نه تکبر کړو او کوم چې نیکان دي نو دا غي صفات دي. الله فرمایي وکیل للذین او بویل شاکتان تا اتقو چې ځانې ساتلو د خلاف د الله د پیغمبر نه ما ځان زل ربکم او بویل شي ورته ما ځان زل ربکم سرالی گلی استاد رب قالوا وای بوی خیرات دې ذخیر کتاب اور د قیامت هغه دیندار او تقوا دار او تبو ویل شي ته تاسو رب سرالی گلی نغی بوی قالوا خیرات دې ذخیر کتاب او کوم چی بی دیرو کوم چی غلط خلق نغی بوی چغی تو ویل شي ما ځان زل ربکم نغی ویلو اساطیر الاولین کسی را پخانو دی مکی ویلو صلیش تبیل اس ایمان والا نیکان چگئی تو ویلشی ما زاندر ربکم سرالی گلو ستاسر با نوائی بدوی خیرہ دیر دخیر کتاب دیر دخیر کتاب اے دا دخیر کتاب نو چه گرستار نناس سے ورتا تردری درنیمو بدیو پوری او سترکی گی نا روجہ پی لندی گی تا دا خیر کتاب نو ولی نو دا پارا دا چتانو آسنو چه وکلل نیکی پدی جوند دنیا کی خامخا کور دا خیرت غرده خامخا کور دا خیرت غرده ولنیما دار المتقین او خامخا دیر خده کور دا پرزگارو او کور دا پرزگارو سره جنات و ادنیم جنتونا دامش گرهی یدخلونا چه دنکی کی بات دیلا تجری من تاتی الانارو روانی بای جاری بای دونو دلان دی یا دمالاتو دلان دی داغین ارنا لون فیا دیلا بای پدی جنت کی مایشاون آغا چی دی غواری قرآن کی اللہ ما تشتیل انفس سچ انسان غواری اغبال تملاوی دی یو صحابی نبی علیہ السلام توی دا اللہ رسولہ آل تب بازارونوی سادی سره د سودا غمشه آل تو بازارونه وی سودا به ملاوی وی آو بازارونه به یو سودا بم وی خو بغیر قیمته به دکاندار سودا و پیسې آل تو بازار کی کسی می سیمی تب ودرگی یره سیوان را کی یو 2 کیلو رو جماعت لري کړه او سی ودرگی خو پیسې کواړي کړه این دوانه را کا فلانه سزا کې پیسې کواړي آل تو بازار به خو بغیر پیسې سودا ملاوی الله دې رات نصیب خامخا کور دا کے اللہ فرمائی لہم فیا مایشاون دیل ربی آغا چدی خوخی دیل غواری ما تشتیل انفس سچ نفسو نا غواری آلتا ملاوی کذالکا ہم دارنگی یز اللہ المتقین یعنی مثل ذالک جزا الاوفا اللہوی ہم دارنگی بدور کے اللہ پرزگارانو لرا آغا کسان پرزگار دی چه وفات پی روخ اگلی دبینا ملائک طیبین خوشحال بی نیکان سوک دی متقین سوک دی آغا کسان دی چه روخ اگلی دبینا ملائک طیبین خوشحال بی یا طیبین یعنی طاہینا من الشرک پاکوی دا شرکنا هر کسان چې روح اغلی دا اغوی نا ملائکا طیبین یعنی طاہرین من الشرک پاکوی دا شرکنا وائی سلام علیکم سلام دی پتاسو دلش جنت تا پسو دا جوئی تاسو عمل کو ان کی اس تخفیر کی دنیاوی ذکر کی حل ینظرنا انتظار نکی دا مشرکان اللہ انتاتی ام الملائکا مگر دلی خبری چی راشی دیتا ملائکا یا راشی امر ربکا حکم دازاب درستا بید فرشتونا کذالک فعل اللذینا ہم دارنگی کار کروا کسانو چمکیو دینو وما ظلمهم اللہ و ظلم نو کرے پدی باندی اللہ لیکن او دی پخلو زانون ظلم کے ان کی فاسابهم سیاتو بس ورب کی دی لرا اللہ او برسی دی لرا اللہ سیاتو سزاد گناونو معاملو آرا گناونا چی دی کریو واکبیم او نازل بشی پدی باندی ماغازاب کانو بی استاد ان چودی رائی پروٹو کی کون کی وقال اللذین او زجر بلا قوار دو دی دا غوینا مطالق اللہ دی تسجر ورکی وقال اللذین او آیا کسان اشرکو چی مشرکان دی لو شا اللہ و کچر قوخوی دا اللہ فضورا و ایمان بلکنا کچر قوخوی دا اللہ نما عبادنا عبادت بنوے کرے منگا من دونی سواد اللہ سوا دا اللہ را من شئیم دا اسی دا گردا شرک اول خو دا خدا اللہ خوخ رکھا که دا اللہ خوخوے منگ با عبادت نوے کرے منگا او نمشرانو زمونگا او نبی حرام کرے منگا من دونی الہو دا اللہ نا من شئیم سے شئی کذالک فعل اللذین من قبلیم ام دا رنگی کار کروا کسانو چمک کے دینو فعل اللہ رسولی بسنشتے پا پیغمبر باندی مگر تبدیل دے کارا تاکی سا اس دریم بات ذکر کی دلیل وحی پہ اس بات دا توحید دے خیال کوئی اس اللہ فرمائی تاکی سا باسنا فی کل امت لگلو منگا پاری امت کی پیغمبر دید پارا ان عبداللہ چی عبادتو کئی دا اللہ وجتنبو تاغوت اول شی بندگی دا شیطان نا اب تاغوت ابو سعود مانا کئی تفسیر ابو سعود کل میدو الی الجلالا فو تاغوت حرا رسول چی تا گمرائی تا بلی اغا تاغوت تے اے تا تو ایرازم بڑا نن فلم رالو روجہ بلندش چال نن رازا فلم رالو روجہ بلندش او دی گمرائی تا دی بلی دا تاغوت تے تاغوتا دا سرے تاغوت باز دینا اللہ یا رسول دی چی دیت ورد کرے اللہ باز دینا رسول دی چی صاحب چھے پائی بانی گمرائی بس سیلو کئی زمر جب کہ اگو رئی سرنگو انجام دے درو جنو اس تسلی نبی علیہ السلام ان تاہد تلاہو داؤں کچرے رسکے اے پیغمبرہ پیدا دوی بس اکن اللہ توفیق نور کئی مناغا چاہتا یو جلو چی مور دا گمرائی وئی پاغبان دے وما لوگ من ناصرین نبی جلو رسو کی امدادی اس زجر کفار ہوتا قسمون پری پاندہ بانی جادے مانی مضبوط قسمون دوی لا یا باسوم اللہ محیموت دی بوی دی بسوی پور تو بنی کی اللہ وسوک چمڑوی بلکہ وعدہ دا اللہ دا حقا لیکن اکثر دا دینا لیکن اکثر دا خلقنا پوئی گنا لیوبین لوم اللذی لیوبین لوم اللذی اے یعنی باسنا باس ذکر حکمت دا حشر حکمت دا حشر ذکر کریں اللہ فرمائی حکمت داشر او بلا سر متعلق دے یعنی بل بلا یا بل لباسن اللہ فرمائی بلکہ اللہ فرمائی لیوبین لہم دید پارا چکار کی اللہ دید آغا مس آغا خبری یختلفون فی چی اختلاف کئی دی پائے کی اے دا قیامت صد پار راضی حکمت دا حشر دا قیامت دا دید پارا لیوبین لہم دید پارا چی اختلاف کی دی لرا حق مسلی یختلفون فی چی اختلاف کئی دی پائے کی ورز قیامت کی بدود دود شو پانی با پانی شو دنیا کی اختلاف نہ حل کی دا حل کی دا یوی زپاکا و بلوی زپاکا دیر پارا چھ بیان کی یا اختار کی دیلر اللہ کا مسئلی یختلفون فی چھ اختلاف کی دی پائی کی او دیر پارا چھ پوئی شاہ کسان کفرو چھ کفر کرے یکینن دوی کازی بین دی در اغجنا انما قول نالشین یکینن وینال لاوی زمونگا پا باردی اوشی کی کلچ ارادو کمونگا غیرا ان کلانو وایو لو غیلا کن شاپ کن بس موجود شی اس بشارت نا مومنانو تھا او آتسان آجرو چی جرتیو کا فی اللہ دا اللہ در زاد پایا من بعد ما پس داغنا سلیمو چی زیادتیو شو پدی باندی اللہ اللہ نبوی انہم فی الدنیا حسنا زائب اور کم دیلر دنیا کی بے حسنا خستا اے اللہ چاچ دما درزاد پارے جت کے زائے بور کم دنیا کی خیستہ ورمک کی پھر سل پر صورت کی یوسف علیہ السلام تو سمرمیدار دائے ملاوش حجت دا اللہ دا دین دا پارا او دا حجت حدیث کی راوی سمفون دے المعاجر ما من حاجرہ من اللہ وانہو معاجر آغا دے چھ دے لرشی دا غصنا چھ اللہ من اکڑ دے دا گینا خبر پر معاجر چاہتا ہوئی چھ دے زان من کی دا غصنا چھ اللہ دے من اکڑ دا گینا دیتا مہاجر ہوئی صاحب اس مہاجر دیتا نہ ہوئی چراغلے دا افغانستان نا او دلتا دو نمبر کارو نہ کئی مثال سودو نہ کئی قتلو نہ کئی نور دو نمبر کارو نہ کئی چل دیتا مہاجر نہ ہوئی گورے خواہ دا گناہ نا زان ساتن کے دیتا مہاجر ہوئی او چکل ایجرت ہو کر دا اللہ دا دین دا پارا چدبان جیاتے او شو او داغ ملک پر خودو اللہ و اللہ نبو یا نوم خام خازائی بور کدی لرا پا دنیا کے خیستا او دا یکینی خبر را چی چاہی جیت دا اللہ دا پارا کردی لغت اللہ جائے ور کردی اگا زمخ شریف فکر کئی قد جربنا ذالک مرارا اگا وی قد جربنا ذالک مرارا وی تاجت سرم تجربی کری پدی بانے بار بار اگا پیر بابا سید علی ترمیزی رحمت اللہ علیہ چی ترمیز براوی داغی دراتلو وجسوا دا مغلو بادشاہ را لے گلے چی پختنو کی او پیرو بایزید انساری چی معروف با پیر روشن سرا چی دے بدنام پیر بابا دی لے رو لیدو کل چی پیر بابا را لے وی قتل چی دا پیر روشن دا پختنو پیر پیر روشن دا خودیر نیک سرے دی اگر سرے وقت دیر کن اگر دیر نیکو نو پیر بابا رحمت اللہ علی بایزید انساری رحم اللہ چھ دا پختنو پیرو اگر بدنامو لو تغالا کی خدا او دو سوچ کولو چھ واپس خطلے نشم ذکر دا مغلو دورو زر ظلمو نکو ان کیو نو ما با قتل کی چھ تامون دا پارا کارو نکو نو لارے پغرونو کیا بات اغوزم دا بنیر پغرونو کی دا پیر بابا کا مزار گراغو تا رب العالمین دا خپل ملک ترمیز نا چراغے دلتے حجرتو کو دا دین دا پارا اللہ دلتے سمرلوی دا سورک دا غرونو اگر دا دیر خلقو اگر تا او دا بنیر خلقو اگر جزائے ورکو عزت من لکھو درشان اگر سید علی اجویری رحم اللہ چی دا اجویر اسی دن کے ہو چکلے آگے لاہور کے آباد سے او دا دین کو وجا دا پر ملک و وطن نا خانان و نوابان و روشن اگر علی اجویر رحم اللہ رہے چی خلق ورد داتا ہوئی حالان کی داتا نرے اگر کوئی آلی خلق ترا گنج بغش میں گویا دو ولا آلان کی یک آپا دست شمانیست اے علی خلق اتا تا گنج بغش ہوئی قسم پا اللہ ستا پلاس کی دیوی دانی زرغنوں نے اختیار نشتا دا دے جو تا اگر سمرات کیے افغانستان نے جسوک دا اللہ در دا پر پدی ملک اگلی آباد شوی دروس ظالم دلاس نوغا اسم پاگ گاڑو کی گردی سے سڑے حیران شو خبر کوئی اللہ فرمایا کسان چی جلدی کو دلہ درد پارا باد دانا چیا تو شکری باندھی خام خا ضائب اور کم دی لڑپ دنیا کی خستہ او خام خا جد آخرت گر لے دے کاش دی پوئی دے آئے کسان جی صبروں کو پک پر رب بانسان سپاری نو دے لے گلے منگا مکستانا نو دے لے گلے منگا مکستانا مگر سری چی وی بو مکولا بری تھا فسلوانا ذکری بستا پوزو کئی دا لے لمنا فسلوانا ذکری بستا پوزو کئی دا لے لمنا فسلوانا ذکر اے آل القرآن فصلوا على الذکر تفسیر المانوی تپوس کئی دا قرآن والونا اے آل القرآن تپوس کئی دا قرآن والونا ان کنتم لا تعلمون کہ تاسو پوئی گئی نا بالبینات والزبور پدلائلو اکلو پدلائلو ویو یا بالبینات پوازیا دلائلو والزبور پسیفو کمیو شوائی یعنی اشارہ ودیتا ارسلنا رسلنا مازو ارسلنا رسلنا اللہ ویلی گلو منگا پیغمبران زمنگا پسسا بالبینات پدلائلو اکلیو والزبور پدلائلو ویو وانزلنا الیک الذکر اور علی گلے منتال القرآن دیدہ پارا چی بیان کی خلق لرا وما نزل علیم او ندینا او وما نزل علیم او ندینا دل کرشوی دیتا دیدہ پارا چی دی پنو آخلی او زواجر ورکی منکرینو تا زجرن ورکی رب العالمین منکرینو تا افا من اللذین آیا پامن دی افامن الذین آیا پامن بشیا کسان مکر سیاد چکی گناہونا ایخ سف اللہ بیم الاردہ دا چوبا مندی دیل اللہ پزمکا ایخ سف اللہ دا چوبا مندی دیل اللہ پزمکا یا راشدی تازاب من ایسو دداب دائنا لائے شروم چدی پوئی گنا اللہ وی چدی پزمکا مندم یا دا چازاب پر رو لگم چدی پی پوئی گنا نایا دی با پامن شید آغا عذاب لا اے تاو تو ہم پامن مشید جس کلن را اللہ فرمائی او یا خودم یا انیسی بیلر اللہ فی تقلبیم آغا زائدہ اوڑی دورا ویدو دبی کی چر بستری اللہ پخپنو بسترو کی انیسی فی تقلبیم یعنی فی اسفاریم دیو ما فی اسفاریم آغا سفر دبی کی یا انیسی اللہ بھی لڑا فی تقلبیم یعنی فی اسفارم پاگا سفر ددوی کی سفر کی پلار روان دیو اللہ پازاب انیسی یا فی تقلبیم پاگا ہے داوڑی دورا اوڑی جو ددوی کی چگہ بستری دی بستر بانے پروت تے کلیو پلاوڑیو کلبل پر او اللہ فی عذاب رولی کی وینیسی نفماہم بموجدین فماهم بموجدین یا فی تقلبهم بلا مان آغا زائد گرزی دورا گرزی دو دبی کی پاکلو کی دی گردی را گردی او اللہ اونیسی نو فماهم بموجدین بس نبی بی خلاصی دن کی دا اللہ نا او یا خودم یا اونیسی بی لرا لا تخوفین پاگا کمی دبی باندی الا تخوفین یا لالا تقوفن علا تنقصن آغا نقصان او کمی دا دیوان دی دنیا کی کمی کئی نقصان کئی دا دین حکمونا ماتئی او یا خودم یا اونی سی دیلنا پا کمی دا دیوان دی یکینا رب ستاسو واوا میرا بان دی دی دنیا کی کمی او نقصان نکری پا دین کے او اللہ اونی سی پا کمی سر رسول دے چلاو ایمان اخلاص کی اس سنورم باپ پدی کی دا ذکر کی چی دا طول اللہ تا تابدار دی کلو منقادون ایلاللہ طول دی اللہ تا تابدار ایک گوری نبی الامہ حغستا کنوی الامہ حغستا خلق اللہ من شے چی پیدا کری اللہ سے شے یا تفیو زلالو گرزی سوری داغی کی طرف تاو کس طرف تا سجد للہ صدقہ ان کے اللہ تا وم داخرون اوی دی آجیزی کئی اوی دی آجیزی کئی ان کے اللہ تا یا دی آجیزی کئی اللہ تا خاص اللہ را رسیدہ کئی آگا مخلوق چی پاسمانون کی دیو آچی پزمگا کی دی من دا بطن دا زندہ سرگاو دا ملائکونا زمک آسمان کی جکم زندہ سر دی او ملائکا اللہ تسجدہ کے وہم لے سجدنوں دی تکبر میں کئی دا اللہ پہ عبادت کی یا خافون ربهم یریگی دخل ربنا من فوقیم چھ دا پاس دبی نہ دے اللہ نے یریگی ویفعلون ما یمرون اور کئی آغاز دی تو حکم کی گی وقال اللہ ویلی دی اللہ سی ویلی لا تتخذو منی سی لا تتخذوا منی سی الہین اثنین خدائن دعا بل سوک اللہ نے علاوہ مگرے چتا اللہ منی او بلم خدای دینی ولوے اللہ منی او بل تم را مدد شوے اللہ تم را مدد کے او بل تم را مدد شوے اللہ فرمائی لا تتخذوا الہین منی سی دو خدائن زکا دی مشرکانو کو نیولیو دنیا کی کنا اگا شاو اللہ مطلعے ہوئی وما من بلدت الا ولا آلیات توباد نشتے سو خارو کلے مگر اگر کی آلیہی نیولی دی داغ عبادت کل آلیہی نیولی داغ عبادت کل داد بادو زمار داد ننکو زمار داد سرخو کی زمار زموار د دې چیزونو څوک دی دای ګړلې کنه د بادو زموار څوک ګړلې بادو بابا ته دانو زموار څوک ګړلې ته دې بابا چې من دانه پروغتا او زما قبر ترانغي وی دای وصیت کړلې کوم ځای دای وصیت کړې پرو وې درو جنا وی چې مر شو نو خو لري خپل غار وای من خو انسان وی دانه خلا تر کړه دا دروغ دروغ وای اغا حالی وای ساجی بوي اگوئی مگر مومنوں پر کشادہ رائے پرستش کرے شوق سے جس کو چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے اگوئی او مومنانو باندھے دلارے کلاؤگی پرستش کرے شوق سے جس کو چاہے دیکھے تو چاہے عبادت کی بس کولش نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے آؤ نبی تد خدا درجہ اور کی اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے او داغا دول اس امامانو شیر اگئی دا پل امامانو درجہ نبی نو چتا کرے دا او شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے او دا شہیدانو قبر تجوال تا دعا گانے باری مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں مزاروں باندھے نظروں منخت گرزئی نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے نہ توحید کس خلل پر راضی نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے نہ ایمان خرابی گیو نہ اسلام سلی داجی بر نہ پری بانی ایمان گیو اسلام مومنان و تجدہ لار کلا ہوئی اور مشرکان تھا خیر کا گئی بل الا گڑن آگے مشرک ابو جال مشرک کیوں دے مشرک میرے شاباش ویلی دی اللہ منی سی خدایان دعا یقیناً اللہ نے آج مددگار وائے دنی کیو پیا یا پر اب ان بس خاص زمانو یہ رہ گئی دی اللہ اللہ نے اختیار دے داس جباس مانو کی دیو پزم کی لو لو دین واسبا دی اللہ تا غار کی خود لیا ہمیشہ واسبا یعنی دائمان ہمیشہ بار المرید نکلی دی اغوی هو لو الدین واسبا دی اللہ تا غار کی خودل دی ہمیشہ اے اغامیشہ غار کی خودل سلی اے شہادت اللہ الہ الا اللہ اگوائی دلا الہ الا اللہ دا دی اللہ تا غار کی خودل دی ہمیشہ افا غیر اللہ تتکون آیا غیر دا اللہ نا تاسویری گئی قبلنا وما بکم من نعمتن حاغا چه پتا سبانی وی سنیامتونا بس دادا اللہ دے طرف ندی اللہ نے علاوہ بل لے رہی کم نعمت چی رب پتا کرے سم برے انسان چی انسان سر خیگڑوں کی خیگڑ دے یہ رہی ہاں اگر ہمیں شکا دے چی پختور کی اللہ وی غیر دا اللہ نے تزمان علاوہ بل لے رہی ما پتا دے رہی نعمتونا کری احسانات میں کری اللہ وی آغا چی پتا سبانی دی من نعمتن سنیامتنا برداری دا اللہ دے طرف نا تم میں اذا مستکم الضرو بیا کل چور سیگتاو کا تکلیف نو پہلے تجرن بردی اللہ تا چگو آئی چی تکلیف تا تور سینو اللہ را مدد کیو اللہ تا چگوے آو تم میں اذا کشف الضرو انکم بیا کل چلر کیتاو سنو تکلیف نو اذا فریکم منم ناگانے یوڈل دبینا دخپن اکثر شرکی چی تکلیف تلر کی نجاد شرک شروع کی لیت پرو دی رپارا چکو پرو کی بیما پارا ساتا آتے ناوم چور کری دی منگیتا اللہ وی فتمتو بس پائدہ واخ لئی او مشرکان زرده چه پوه بشه دازو ویا جلونا او گرده دا مشرکان زجر مشرکان او رد پا شرک پیری او گرده مشرکان لما آغستتا لا یعلمون چنو پویگی دوی پالت باند لا یعلمون چنو پویگی دوی پالت باند اللہو دا مشرکان حاغت ما سر شرکی او حاغت تبرخ مقرری چقدر دی پا حال پوین دی دی پا حال بانی پوین دی اے دا کم چی تاسو نظر منختی وای ورکوی دی مشرکانو توائی اغیستا پا حال پوین دی پوی گی دا منختی و شکرانی چی دی چاپنم ورکے پوی گی نہ پوئی گی کرا اللہ فرمائی گردئی مشرکان اغسطا لا یعلمون چی اغیی نہ پوئی گی دو دی پال سگر رئی نصیبا نیسا مما پاس کی رجت نام چور کردی من بیتا قسم پا اللہ تپوز بوکریشی تاسو اللہ فرمائی قسم پا اللہ لتو سلنا خامقا تپوز بوکریشی تاونا داغا چی وی تاو تفتر ان جڑا ان کی دروف پا اللہ ویجلون للہ البنات او گردئی مشرکان اللہ نے لڑا سبحان و پاک دی اللہ دے لڑنا ولہم مائستونو دین رضی آنا چی دی گواری اللہوی دا مشرک ماں تے لڑنا ثابت ہے چی دے وئی دا ملائک دا اللہ لڑنا دی اللہوی سبحان و پاک دی اللہ دے لڑنا اللہ لڑنا نشت او دا مشرک پلدان تے لڑنا خوخی پلدان تے دامن خوخی او دی لر دی آغا بھی گئنی چی دوی سغواری دی اقبل ازامن غواری او ما تلور خوخی اللہ فرمائی گردولی دی مشرکانو اللہ لہ لنا پاک دی اللہ دی شر لننا ولہم او دی مشرکانو لگا بھی آغا چی دوی غواری نانا دا سنو کلا چی دیر ورکرشی او تند دوی تابل انسا پجی نئی زل آو جونو گردی مغدد مسودن تکتور وو کزیم او دی ڈک دغم پلا اللہ ہوئی جنہی کی چرید دکور کی پیداشی نو دے بیا دیر غم جنہی ذکر مشرکانو در دنیا داوا چی جنہی بول کر پیداشو نو دے خفا ہو بیٹی کجری تا بنا رات او سوچ بیداو چدا چیتا خاورو کی دفن ذکا کددی ساتلو کم خدا دیلوی تکریف سباب دا بل کر و دیگی و دینا و بچی پیدا کی دا دیر دا شرم و تکلیف خبر خبر کوئی دا ازانی و فیصلی جوڑے کرو اللہ وی علا سا ما اخکمو بد دیاغا چی دی فیصلی کو میں کرو دلی آیات دلان دی تفسیر قرطبی بلکی دستورت شورا پا آیات بانی سورۃ الشورى کیا ہوئی تفسیر قرطبی ہوئی ان من یمن المرأتی تدبیره بالانسا قبل الذکر ودا خود یو خاوند خوش قسمت نه دادا چی د خود یو خاوند خوش قسمت نه دادا چی دتا چی دایته زیره ور کریشی کوم به پجنی باندې کوم کور کی چلم به جنی پیدا شوا تا کدی خجو خاون خوش قسمتی را دا چا خوش قسمتی را او دی بڑی تا چی جنہی پیدا شی وی وی وی وی چل تا غورتوائی آبای مبارک شا بس لے جگڑا بل خا خا ما پوری خنداو شوا دقا چی گیا بیا گورا چی در تر دشمنی ساتی ہو کنا گورا ما کر جنہی را گر دی ما تا مبارکی را کا دای ما پوری خنداو شوا دا بڈائی کرشے پی نیری چیدائی کر جنہی پیدا چیدی پا تندی پس کے ماں تی تندی اکری انہی ولی تورتے ابیوں بارک شا جنہی را گلی لور را گلی دا تندی اکری انہی ولی گورم ماں تیوی پا لور زیرے را تو پا نوسائی دا پا نوسائی دیرا کپڑا اوک پا لدی تنگوری چی بڈائی کتنوی تا باری من چاہ خوشحالی کری پل جنہی خزر آپ آگے نہ کپکی گی آپ آئے خوشحالی گی آپ جنہ کو نہ کپکی گی اللہ فرمائی الله فرمایي کلا چې ډیر ورکه شیطان نبی تا په جنې باندې نو ګردي مقصد مسودن تکتور او دې د څنګه نه یا توارا من القوم پټیږي د قوم نه من سوین دو وجه د تکلیف نه ما بشربی داغا نا چی زیر ورکرشوی پاغی سرا تی بیا دا قوم نا پتی ادادا تبیر دیر خرابی رسلی تی سر دا اکور کی جنہی پیدا شی کنا دی بیا دیر مراوی پلار روانی خپا خپای علکا ولی خپای دی پریشان ہوندی یرا کور کی بیماری و خدا خیر کن کور کی بیماری و خدا خیر کن او چکل آلک ورکی رب پیدا شی دے پتیل ابرید غڑ کیو گیرا شال دیر خوشحال روانی آلک خیر خودے خوشحال ہے سمم مچ ایتا آلم کور کی آلک آگل ہے دیر خوشحال ہے دا نن دور اغا مشرکان دی دا دی نظریات بینی دا اغا مشرکان بنتو اے اسم پالو خوشحالی جو پا جنہی خبکی دا کرشب بڑھائی چی دینا تپوسو کی دا دا شرک و بدعت و بوجھائی چی دا دینا تپوسو کی دا اسم خفکی گی خوا اللہ فرمائی کلا چی زیر ورکشی و تند بیتا پچی نئی نوگر دی مغدد و تکتور و ویدے دک دغم پتھی کی دا قوم نامن سوین دو جی دا تکلیف آغنا بش ربی چی زیر ورکشی و پاگی سرا آیا او ساتی دی لرا علا حولن پا تکلیف سرا ام یا دوسرو پترا بیا دفن کی دل پخاورو کی دا بے سوچو چی دا پخاورو کی جوندی خکو اگر جوندی زلو چی بے خکوری اگر مقبرہ و اگر زائے مونگو لی دو پا اللہ یکنو کے دا سپروت تے سڑے ہی لی روز سرجوخ دے خدا سے جبا گنتی پر سڑی سکتا ہے تکہ دا عذاب زائے دا عذاب زائے دا بیا بار بار مکلو دازار زائدے الگرد ایم سکو علا حولین ایم سکو یا یدسو کی زمین مذکر تیرادی سو پا اعتبار دماغ سرا ذکر چھ پا اعتبار دمانی مؤنث سے پا اعتبار لفظ مذکر دے اللہ فرمائی آیا اوسا کی دلہ پا تکلیف یا دفن کی دی لڑا پخاورو کی خبردار بدیا چی بھی فیصلے کئی دپار دا کسانو چی مان راڑی پاخرت مثل سوئی حالت دے بد یا مثل سوئی مثال دینا کا او خاص اللہ لا صفت نبی آلہ اوچت اوچتا اللہ لر صفت اوچت اوچت او دیتا مثال ناکار دے وللہ المثل الاعلی خاص اللہ لکھ صفت نبی اوچت اوچت او دا اللہ دے غالب و حکمت والا کچرینی وللہ خلق لرا بی ظلم فظلم سرا ما ترکانے آنے میں پر خورے پر مغدر مکا حس یو زندہ سر ہر یو ظلم کئی یا من دابا من داب اے عبدالعید عباس نمانا دا اغوی ما ترکالیا نبی پرے پرے پرے مغدد مکا من دابا اس مشرکا دا عبداللہ ابن عباس مانا کچھرے پا ظلم اللہ خلق نیولے یو مشرک بے پا مغدد مکا نبی پرے خلے ذکر چھ مشرک ظلم کئی کنا خا ان شرک اللہ ظلم نزی یو مشرک بے نبی پرے خلے ذکر اللہ چھ سوک ظلم کئی آغتا مولا تو رکھے فور نمی سکا ظالم فور نمی سکا کہ دا ظلم دا وجی نہیں ولے نو ما ترکالیا نبی پرے خلے پری مغدد مکا اس مشرک لیکن رسو کئی بھی لیا تنیتی مقرری کلچ راشی نیتر دی نرسو کی گئے ساتھ و نورانی کی گی ویا جالون اللہ او گردی مشرکان اللہ لرا او گردی مشرکان اللہ لرا حغصو یک رون چی بدگنی دی اخپلا پلا لور بدگنی او وی اللہ لرا مردی کیا؟ او گردی مشرکان اللہ لرا آغا سوچ بدی گنی و تصفال سنت ملک دباو بیانی جبی ددی دروغا یکنن دی لرا علو حسنا جنت دے لینوارا کور کې وای دنه په دوه کلاس نور الله نو کو شب زر راځبه ورته کور لین ماړه وای شب شب شب منډه منډه کور لین ماړه وای وې ته کور لین بند کی الله فرمایي او يجعلون او گردي مشرکان لله العلى حرس کور کې لین ماړه وای بده من رسول لینې واړو لو کافی دا کور لین ماړو او گردي مشرکان العلى حواچ بده غني دي پل بدگنی او اللہ تاغ ثابت ای او بیانی جبید دی دروب چیکنن دیل جنت دے ازی وی منتب جنت ملاوی گی لا جرما یکن بیشکا اللہ وی لا جرما بیشکا ان لهم یکنن دی مشرکان لرا انار اور دے اورا اللہ وی بیشکا خبر دی تا اور دے وان نومو یکنن دا مشرکان مفرتون پری بخلے شپدے اور کی یا ہیر بکرے شپدے کی یا مفرتون وڑاندے بکرے شپدے اور کی گنی مانے یو مانا مفرتون وڑاندے بکرے شپدے اور کی یا مفرتون ہیر بکرے شپدے کی یا مفرتون پری بخلے شپدے کی یا مفتون رتبکلی شپدی کی دا ټول معنی مفسری نکری جلالین ابن کثیر او مدارک وی یعنی من سیون فی حیر بکلی شپدی کی او جلالین وی مترکون فی پری بخود شپدی کی او تفسیر مدارک وی مقدمون فی قرآن دی بکلی شپدی کی یا مفرتون ریت بکرے شپدی کی قسم پاللہ تاچتا لگلو منگا الہو ممن دلتا مخستانا انبیاء علیہ السلام خو آغا انبیاء والا دعوتا خلق نو منلے خاص تکلو دینا شیطان آمال دی فوا بس دا شیطان ولیو ملیو ما دوست دیو دوست دا مخی مشرکانو علیو ما دنیا کی شیخ غلام سمانہ کی بس دا شیطان دوست دغا مخینو مشرکانو الیوم دنیا کی او دیل عذاب بی دردناک وما انزلنا علیک الکتاب او ندر علیک المنتال الکتاب مگر دید پارا چه بیان کی دیل آغا مسئلی چه اختلاف کی دی پائے کی ہدایت اور احمد دپار داکم چی مان راری اس پنزن باب دی پدی کدا ذکر کئی ان نیامو کلا من اللہ تعالی دا نیامتنا تول دا اللہ دا طرف نبی اس خیال کرو اللہ فرمائی واللہ انزل من السماء او اللہ را لگی دا برنا مانو با فاہیا بیل اردو بستر و تازہ کئی پدی سرزمکا بعد موتی آپ پر دو چوالی دا دینا وردل تا حیات سنگا حیات دا حیات الانبیاء والا انہا تپوسو کر کے نخوا دای وہی حیات الانبیاء دے ہوتا سوی نمان اے سنگا حیات کے لکا کہ حیات بردشی دے نمونگی من کہ حیات دے جنت دے نمونگی من پا خبر پوئی او کته وی چې آیات داسه آیات ته لکه ژوند دي د دنیا د ژوند غونځینو دا در سره نه من دا ته شرک ته دروازه کولاوي ښا تاو بری دي آشنو پټکو والے کې فرق نشته اسی نیم دې دیو باندې اخلي دا خو منافقت ته بیا خبره پوي الله را لګي د برناو با فاریا بلار دا بستر او تازه کوي په دې سرزمکا بل احیاء ولکن لا تشکرون بل احیاون اند ربی میور دکون وی کتا قرآن شہیدان جون دی دی سنگا جون دی دی نگر اللہ فایا بیلار دا او ما حوالا در کرو ویا در کا سم حوالا تصفیر کاسمی ہوئی بل احیاون بلکی ترو تازہ دی خدا دا شیخ تنار سے اللہ دی غری کی رحمت کی دا مانا مم داغی میں دکڑوا او اگئی دا تائید راڑو لے ہو تفسیر کاسمی حوالے ور کرو آغا وخبات یاد چھ نن نه تقریبا سو پنځلس کال وړاندې خبره هغه چې ما ته یاد دی یاد الله غزا تیرا لگی دا برنا مانو با بس ترو تازه کئی پاغی سرزمکا پر دو چوالی داغینا یکیناً پدی که نخیدی دا اللہ دا توید دا پان راکوم چوری قرآن یکیناً تاسو لرا پڑنگرو کی لحبرتن عبرت تے نسکی کم سکو منگ پا تاسو باندی دا سنا چی پگیڑو دا دی کری من بین فرسی و دمین پا مزد غشاو دوینا کی لبنن خالصن پای خالصی سائغل شاربین خون ورکر اسکن کتا گراغ دلائل ہوتا اللہ وی برن باران ورم کتن پیر تملز میں کا جوندئی کما نبی آوی او بندہ او گراغ از گریز بی اگا دنگر غواگوی اگا غواتاو میخیتاو گریتاو از بیتا پدی که تاز پارا نخدا اللہ وی گراغ خولی دی واخر یو طرف تا وینی بل طرف تا خوش آیا روانتی نے شود او پشرا بہی کی تھی اس کی نو گر ورت کہنے لگا لن خنی دا قدرت کارخانہ رب دا توحید تا پکور کی موجود تھا اللہ وی اگا غوام میخی گڑس بھی تو گورا خوڑی دی واخ یو طرف تا بھی نہیں بل طرف تا خوش آیا او روانتی نے شود پمس کی تک سپن شود را بہی گی ہوتی اس کی نہ چرتا دا بھی نہیں ملاوت تھی او نه چرتا د غشاو ملاوت تی یقینا تاسو لرا په ډنګرو کې عبرت تی سکو په تاسو باندې دا نه چې په ګډو ردی کې دي په مز د غشاو د وینه کې پای خالص سائغل شاربین خطیری دن کی سکون کلا دا ته کی سپینی رخ کی د غشاو تر وینه تر منځ ځکه دی بنده ته پت دی الله ته پتا چې زما دا بنده دی ډیر دقیق فام دی کچری زره غونتی غشای پدی وینا پدی پیو کیو وینی یا زرغن تی وینا وینی دے بے نس کی نو تک اس پینے کی در پر چرتا چی واخری ورکولو بوس کنا ونڈا دے چولا چرتا دی کی پیوی تالی دلی اے دشنو واخو کی چرتا پی پا نظر رات لی زکنو ویٹا کو مشین ور تا کی دا پاگ مشین کی تی پیو با سدا کوئی خیشی سو لیکن درب قدرت تا گو رخا شنو آخو ونڈے خوڑ لو مزدار پی در کئی خا وہ منت سمرات اللہ وی وہ منت سمرات او دمیونا ومن سمرات او دمیونا اللہ وی او بندہ او گورا اغا میوتا اللہ وی وہ منت سمرات او دمیونا او دانگورنا او دکجورا انگورنا تب تخیدون منو سکرا جوڑوی تاو دا دینا دا مستی سیزونا ورس کن حسنا ورز خیستا مستی سیزونا سی جوس تیو باسی دا کجوری جوس بلی دل رہے زی کنا اگر نرم کجورا نن راواخ لی پی کہ اگر نا جوس پا جوس رو باسی او بیائی مات خوتن تیم کیوس کا پا اللہ یکنو کچکم خون چرتا سکلے مدے ننیو کئی خواہ نرم کجورا نرم انتا دیادو کے اوباسا او پیو آ چاور کی او اگا پیو کی پا جوسر ہوا او بیایو گلاس تے اس کا تو گورا چا سمر مزیدار پا اللہ یکینو کے سم بیٹھا من دی او تری بیا سیت تا گورا چا سنگی سیت تی خوا اللہ فرمائی ومن سمراتن او دمیود او دمیود کا جورنا ولا نابیو دانگورنا جوڑوی تاو ددینا سکرند مستی سیزنا تاکہ مستی سیز دے کہنا ہوگا جوس تی اوباسی چالے ورس کن خسنا ورس خیفتا یا سکرن یعنی مزیدار سیزنا المطعوم متفکر اگر مزیدار سیزنا بو بید مانا کی اگر وی سکرن سرکا نانگورو نا سرکا اوباسی دے سرکا خرسی کی بازار کی نانگورو نا اوباسی اللہ وی سکرن سرکا یا سکرن د مستی سیزونا اور از خیستا یقیناً پدی کے نخدا دا پارا دا کوم چدا کل کارک لی اللہ وی گورا ہو اگا میوتا اگا مزیدار انگور چدا بودا چی خلکی غاخ نشد دا اگا دا خوراک دادر دا چا پیدا کری چا پیدا کری اللہ نبی اللہ وی واوها ربک او حکم کرے ستا ربا مچائی تا ان تخذی من الجبال چې جوړ کا د غرونا بیوتن کورنا او من الشجر او د ونونا و من ما او دعتنا یاشون یاریشون چې دی په سفرونو چتای الله امام چي ته حکم کړي چې غر کې او هغه سفرونو کې سفر باندې چې کوم باغ دی انګوران یا نور په سفرونو کې ځان ته کور جوړ کا او د ونونا ثم کلی بیا خورا من کل ثمرات دار قسم میونا فصل کی بزا سبل رب کی تابدارا پوکم دربستا فصل کی بزا سبل رب کی پلارو دربستا ذللا تابدارا یخرج من بطون عرو باسی اللہ دگیڑو ددینا شرابن شرابن دبینا یا شراب دسکو شے شراب دسکل شے مختلف نلوانو مختلف دی رنگونا دی پدی کی شفا دا خلکو تا یقیناً پدی کی نخیلی دا پان دا کوم چدا قل قا رکھ لی اللہ وی برکن او بندہ اغا مچیتا اغا مچیتا سکلی دی اوبا غللی دی گلان لکی کی دی دار پخلکی گبینان دادر تا چا کری دی لگورا ورتا خوللی دی سکلی دی اوبا خوللی دی گلان لکی کی دی زار پخلکی گبینان دادر تا چاکری لگورتا سو چکا واؤها ربو کا دلتا وی پمانا دا حکم وا او وی پگرو مانو رازی وی پمانا دا حکم وی پمانا دا وی پمانا دا وسوسی وی پمانا دا الزام الہام یوں ہی بازو ملا باز زخر پل کو گرورا وسوسا واو عرب کے لنا لے وہی پماند حکم او وہی پماند الہام لکا سورت کاف کے راروان دی مکشم تیرش سورت مریم کی راروان دی الغرض اللہ یو گو رکنا اللہ یو حکم کرے تارب مچیتا چی جوڑا دا غرونا کرونا دا ونونا او دا رسنا چی اچتے خلق پا سفرنو بیا خورا دار کسم میونا بزا سبول رب کی پلار دخپل رب زلولا تابدارا اے زلولا گنی مانی دی مجاہد رحمہ اللہ مانا کی اگو یو زلولا پاسانی باندی او قتادہ رحمہ اللہ مانا کی اغوی اے منقادن متیعتن دا اللہ تابدارا و اللہ تا عاجزی کے ان کی زللا عاجزی کے ان کی او دا مچائی دی کی صدیر لی حکمت تے ورگ ان کی مچائی دا لیکن اگرا سمرخ کل گبین ہاں وی کیا نہیں وی کیا یخرجو اللہ وی روزی من بطونیا دا گیڑو دا دینا شرابن دا سکوشے مختلف نلوانو مختلف دی رنگونا دا دی بیاغ گبین تا گورا مختلف رنگونی دی اے سا زیڑوی سا تور بخن گنتی دی سا سپنچنوی تاسو گوری دا گبین دکان تا دا گبینانو دکان تا چلار شی نو مختلف رنگونی لی دلے مدر گبینانو دکان تلار شی دی آیات بانی عملو کی مختلف نلوانو مختلف دی رنگونه دی یا رنگ پرنگ رنگونه دی فی شفاء للناس پدی کی شفاء دا خلقو تا دل تلگن کی خیالو کی بس مختصر وار یو دا چه دا مچه دا جبین غر کی ونو کی یا سفرنو کی زان تا دا جبین دا پارا اغا وجه جوڑی نو داوگے دی کی دا گبین پا خلا چیو کے پلا چی نو محاکین دی تول سدل چی بازی دا دی تجربوں کا چی دا ششی کورنے ور تجوڑ کرن چی دا با دی کی سنگا چی چیوی گرو چی دا پلا چی بانی گبین دیو کے پا خلا خو دی خپل گبین اچول انو خول چی پا کمی طریقے چی خود محققین قول دادے چھ دا پخلا باندے چھ خلی پا ذریعہ سے کئی دا اگر لیارا گنتی دا کئی ہو اگر گبین دا کئی اگر مچائی چاگر گبین کی داگی شفاو گردی دا دا اللہ نبی ہوئی علیکم بشفانی بشفائنی العسل والقرآن دو سی جنہ دا شفا دا پار دی یو دے گبین او بالقرآن دا دو سی جنہ شفا دا خیال گبین بغیر دا مرگداری بیماری علاج اب زمزم کلونجی دا اس گبین نبی علیہ السلام وی شفا دا اور سر قرآن میں شفا دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با چکلن نہ کئی پہ بدن نو کھتا گے پہ گبین غوڑا کا خبش دیر زر بخش نو پہ گبین باندی گبین کی شفا دا حدیث کرا دی ہو مر گئے آگے نبی علیہ السلام تو دا اللہ رسول گیڑے میں خراب وی گبین اخرا چوی کو نورم خراب شو وی دا اللہ رسول نورم خراب شو وی گبین اخرا چوی کو نورم خراب شو وی دا اللہ رسول آگو نورم زیادہ شو وستا گیڑا درغجن رب کتاب درغجن دے گبین اخرا بلی اخوڑ بیا نورم خراب شو حتی چی پسل ورم زلی اخوڑ خشور آگے نبی علیہ السلام تو وی دا اللہ رسول اس میں گیڑا خشوا وستا گیڑا درغجن آگا درب کتاب درغجن دے تا پگیڑے کی فاسد مادی وی اگر فاسد مادو باندھی گبین اثر نہ کو جکے گبین پاک اگر فاسد وی پلیتی مادی وی اگر اول دے گیڑی نرتے کی گیڑے صفا کا بے استا پ میدا اثر کو او در وجنا دے گبین شربت چی میدا صفا کے او تو روٹی میلے لنی کی گی روٹی دے رکھم چڑی رکھم نو خمجدار دے گبین شربتو کے رشپی دو گلاس او پا دوپی کوٹا کی کی دا چی دوپی ہوئی او سار پا نہار آگا اس کے سور پس خرما گھنٹا پس دا سی گرد را گرد او جی کی دا کی گرد بڑ پیدا شو لٹوین تلاشا تشی او با بدن لارشی او دا زر دو ادا سی کلاو جی تا بے چش کری رو اخ پی چاپی رکے دو دری روٹائی میں خوڑے دی رو گئے ما پا روٹائی با بیا مڑے گی ندل تی اولک تر میں خولیو اگر آتا ہوئی کور کے آتا ہوئی تو ہوئی پر روٹائی ساتھ لم گرانی بیا مدر والی کور والا تنگ شی خو کل کلا دا حکمتم دیر خیخا از دا کوئی دا او تک سور کتے ودا نجور شی رنگ بلیم سور شی خدا از دا کخا خود تری چھے پر از دا کوئی ایو سری کینسر بیماری وا امین اللہ جی سے اگر تا مدا خولی ہو دا مان کئی خدا پاک دا بلڈ کینسر خک شاد گبین او کلو انجی مکو دل تا پا دی مالکی دا پردیس دا ماما زیو پردیس نے پردیسی دد ماما جی تم کھولو د ننکئی نے کینسر جوڑ سو وہ رج استعمال کا آ خدا پاک دیکھے شفا لک گبین کی گبین ور سرو دو سی دونوں نور ہوں چل بیا تھا خلق پر ٹیلی فون دماغ اخری جا کا سو ہوگا بس وہ مجھے قرآن خوب ہوگا خلق ہوتا علاج ہو کہیں سو کی کم کم طرف تشی د خلق خدمت نہ ہو کیوں قرآن ہو کہیں خود قرآن کھول دے لو سواب دکھا الغرض اے داغی پخلے کی آگبین کی شفا گر دے دو جی سوا ذکر درب دو حکم تابے وا وہ جی سوا اتفاق ہو اتفاق دم رہو تاسو گرئی دا پیٹو والا نہ مچے مچھو والا نہ تپو سکے چھ دی پیٹئی خوا کیوں گری نو اکثر مچئی مڑی ہوئی دئی باقاعدہ کار تقسیم کرے دا گبین دا پارا بیلی وی دا بچو دا پارا بیلی وی پدی کتابوں لکھ لو سو پدی پورا کتابوں لکھ لو سو دا گبین دا پارا علاحدہ وی دا بچو دا پارا علاحدہ وی دا جالے او کور جوڑول دا پارا علاحدہ وی او بو راوڑل لا علاحدہ وی دا سوکئی دا پارا علاحدہ وی خیال یو پدی گیٹ کے چوکیدار ناستی دا پیٹائی پخلا گٹ مچئی وی چھے کما مچائی راجی داغی تالاشی اخلی بوئی تے اخلی کاغا مچائی پا غلط گل ناس تی بدبوئی گل بانی نو باقاعدہ پاگی چکو لگے غمڑا کی ہوئی گردے دی پیٹائی خواہ کے دیرے مچائی مڑے پرتی وی تا پوسو کئی دی پیٹو والا نا نغبا ہوں بیا کوئی کی نپری دی غدن نا وی نبزی دن بس پا گیٹ کی سوکی دارا ولا رہی بس دس خلا پی ورخواہ کی مڑے کی پا جگڑ شیوس او دا یو مشری اگر تا کنگ ہوئی بادشاہ اگر کنگ اگر بادشاہ تقریباً اگر پا پانچ ہزار چھ ہزار اس خوب زیادی دا نن نه تقریبا واته کال وړاندې زه خبره کوم چې دوه نیم زره درې زره باندې به هغه یو خرڅېدو دومره غټي ده. یو ملګري واغست وي یو دغه مې واغست اوس خو په لس زره او پنځلس زره خرڅېږي خیال کینګ وي وي وزرې ورسره نشته اوس به وزرې وکړي یو مې واغست په دوه نیم زره روپۍ هلکه سر واغست مچۍ مې واغست دا د مچو کینګ وي هغه کینګ هغه بادشاه چې ډبي ته ورکوس کې دا مچۍ ورپسې فوراً هغه ډبي ته ورکوځي د خپل مشر تابعدار شوي نو د هغې په خوله کې اتفاق چې نو د هغې په خوله کې دا ایسیز الله پیدا کړ چې پای کې د انسانیت دپاره شفا ده. نو ته چې د خپل استاد تابع او ستا اتفاق یو آواز وي نو ستا نه به الله خیر نه خوري هغه مچۍ چې مخلوق دی غیر مکلف هغه نه خیر خوریږي او ته مکلف په احکامات الهیو چې ته تابعدار شوي د خپل مشر او اتفاق دې راغې د توحید او سنت یو موټی شوي یو آواز شوي ته ګوره چې تا نه خیر خوریږي او کنه څنګه چا مچو نه خوري خو تا کې خو نه اتفاق شته نظر کې تابعداري شته بس ځان ځان ته دنګې نو ته بس خیر خور کې. الله فرمایي ثم کلی بیا خریدار قسم میں ہونا بزئی پلارو دربستا تابدارا عاجزی کے ان کے اللہ تھا روزی د گیڑو ددینا روزی ددینا گیڑو ددینا شرابن شہت مختلف نلوانو مختلف دی رنگنا ددی پدی کی شفا د خلکتا یقیناً پدی کی نقید پردا کوم یا کلون چدا تا تفکرون چ سوچو فکر نہ کار اخلی والله خلقکم اللہ پیدا کری تاسو اس بل قسم دلائل اللہ پیدا کری تاسو ثم یتوفاکم بیا وفات کی تاسو ومنکم من یرد و بعض تاسو نا سوق دی چ واپس کرے شیل ارذل العمر یا نا کار عمرتا لکیل عالم بعد علم انشاء چ معلوم پاتنیشی پس علم نا سے شی ورتا اللہ وی او بندہ گورتمی پیدا کی بیا بدی وفات کو ما پیدا کرے دے انسان سکھ دوارام سکھ بڑا گان ترگی گنا جڑنا ورکڑی دی منان سکھ دی مالدار سکھ غریبان گور فضل د رحمان شیخ غلامی سے ہوئی گور فضل د رحمان داد رحمان فضل دے لگو گورا اللہ وی او بندہ او گورا زوانی نشی بڑا روانی پامسا دا انقلاب در کے آوست دے بیا چا زوانی نشی بڑا شی روان پامسا شی دا انقلاب در کے چار آوست دے دا زوانی نشی بڑا روانی پامسا دا انقلاب در کے آوست دے بیا چا دا گورا دا انقلاب در کے چار آوست دے اگر دانگوری بیا گستی او نظر کار نکی خیال نظر کار نکی کیا نو سے در سر دے اگر ڈانگوری جائے پائے کی دی دا ڈانگوری دتوئی یا انگوش آسا ہر دم میں اشارہ ہر دم اشارہ میں کنت پیری کیا امروز است یا فردا یا جی یا انجاس یا انجا اگر دتوئی او بوڑا امسا دتوئی او بابا چکم جائے کی دی دتوئی یا ددا جائے دے دمر یا ددا جائے دے یا بدی دی جائے قبر جوڑ شی آدی جائے غافل تجھے گڑیال غافل تجھے گڑیال دیے دیتا ہے منادی تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گٹا دی اگر گڑیم تا تو یا ٹک ٹک چکی تا تو یا اس دی عمر تیر کے غفلت کی اس دیو نکڑل مرا غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی اگر گڑی در تو غفلت کی دی وقت تیر کے دا چگہ در تک گڑی ہوئی تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گٹا دی اس دیو نکڑل اصری عمر فضول تیر کر اللہ پیدا کری تاسو بیا وفات کی تاسو بعض استاد نہ سوک دی چی واپسی نہ کار عمر تا اگر نہ کار عمر سی چی بیا دا کور پا مسک ناستی چکا اور سرائی اور تب ایک انزلو کی پیج دی کرے را دماغی کار نہ کی دا بابا پیا دا کور پا مسک ناستی چکور سرائی چرگی شڑی نو چی چرگی تا غصہ شی اگر ناکار کنزلو کی چی توبہ توبہ بیا که کنزلی زدکی نو دا بابا نے زدکا تو بے پیجدی کری دا پا کنزلو کی لا یعلم اللہ و یوردو الار دلیل عمری واپس کشی اگر ناکار عمر تا لیکی لا یعلم بعد علم انشاء دیده پارا چه معلوم پاتی نشی پس دیلم نسی چه یکین اللہ پوده قدرت والا اللہ قدرت والا پوده دا چه ذات تی چه قدرت دی دا چه ذات قدرت والا ذات تی اللہ فرمائی واللہ فضل بعضکم علی بعض او اللہ ذات تی فضیلت درکر باید ساولا پا بازو باندی پھر اس کی پخوراک کی بس نو بیا کسان فضلو چی غلو علی ورکر شوی دے براد دیم براد دی رسکیم ورکر ان کی دقفل مالنا حاغ ستا چی مالکان دی خلاسو ندوی فون فی سوا بشوی دی پائی کے برابر آیا پنیامتو ندو اللہ دو انکار کئی اللہ گردولی دی تاولا دا نفسو نستاو نبی بیانے او گردولی دی تاولا نبی بیانونا بنی نظامن وحفظتن ان رسی یا وحفظا او سخرگ نہیں او رزو کی در کرتا ہوتا ام منت طیبات موافق دا بدن منت طیبات موافق دا بدن ستا دا بدن سر سمرا موافق دا رزق چتی خوری او گرنو جماعتی وقت کی کنن لخیالو کا او رزو کی در کرتا ہوتا موافق دا بدن آیا پا باطل دو ایمان راڑی و پنیامتون دا اللہ دو انکار کئی او زجر پا شرک سرا زجر بشرک او عبادت کی دوی سوا دا اللہ نا داسو چنی دی مالکان دی لرا در رزق دا اسمانو دا زمکینا دا ذری بار او نا طاقت لری دوی بس ما بیانو یا اللہ لرا مثالونا دا مخلوق چی اللہ تا دا مخلوق مثال بیانے دا چی مکو زکر لئے سکر مثلی شے دا اللہ گنت سشے نشت دیوئی ولی بادشاہ تا چی دی نو وزیر نگوی یا بادشاہ تا چی دی نو شفارسی نگوی نو دا اولیاء زمون شفارس کئی اللہ تکن نو کلوئی ولی کوتی تا چی خیجی نو پارسنگ نگوی تو دا اولیاء زمون پارسنگ دی اللہ تا مرسی کرن و یا اولیاء پارسنگ ندی خال اللہ کوٹا ندی لے چکے مثلیش اللہ انتی مثل نشی فلا تدربو للہ الامثال بس مو بیانوی اللہ لر مثال نر مخلوق یکن اللہ پورے پاگا چتاو پی پوئی گئینا بیانی اللہ مثال دا باندہ مملوکن تابدار چنوی قادر پسیشی باندی لاش کسی اختیار ندی تابدار دی خلاص کی اختیار نشی ومن او آغا شک چه رزق ورکره مونگ اغتا دقبل طرفنا رزق ناسنا رزق حستا بزده خرج که داغینا سر رو وجارا پتوخکارا یو طرف تا مالدار ده اللہ مال ورکره شپاو رز نگوری خرج که او بل طرف تا غلام ده مال ورسر نشتا دا غلام او مالک دوارا برابر دی اللہ وی دا طول مخلوق زما غلام دی او زده مالکم ما سر مخلوق برابر ندی فلا تدربو للہ الامثال ما ته په مثال کې مبیان وي پوښي په خبره با یو طرف ته غلام بل طرف ته مالک مالک سره مال دې خرچ کې شپاورت نګوري پټو کار نګوري الله وي غلام اډو طاقت نه لري لاس کې سشته نه الله وي علی استون ای برابر دي دا دواړه په مثال کې لایق دامنونو دی الله بلکې اکثر دي نه پوېږي نه بیان الله مثال رجلین د دو سړو یو دری دوارنا اب کمو گنگے دے لا یقدر علی شیء چی طاقت نلری پس چیز قوہ کل وہو کلنا لا مولاو دے طول بوج دے پخپل مالک گنگے دے غلام دے خو گنگے دے سا خبر نور دے طول پخپل مولا بوج دے پخپل مالک اے نمائی وجی حکم طرف تا چلی گدل را لا یاتی بخیر نراری سا خیر دا گنگے چکم پلولی گی سا خیر نراری ذکر گنگے پہ خبر پوئی گی نا اللہ وی حل یستویوا اے برابر دا گنگے ومن آواسوک یا مر بلادلی چوکم کے پہ انصاف یو طرف تا پجب روغ دے اللہ وی دا گنگے و روغ دوارا برابر دی اس کے لئے نا ووالا صراط مستقیم اللہ وی میں قیم دا دی مثال ذکر کی یو بادشاہ چدا غدری غلامان دی او اغیی تو اوی چلار شئی فلانی زائی کی زما خلاف بغاوت شده ما تلار امواری تی اوز پدی کی یو غلام دا چی اوی بادشاہ سلامت زبستا خدمتو کما اوستا خدمت دیر لی سعادت گرم او جی بستا نمیجرنی کی گیو ایم جستا خواہ کنا سیوتا تا مکتلے تا سر ملیر محبت دی که تابدار بکم یو غلام دی اکم چلار شی کم بادشاہ سرا پاتی شی اگر چی پاتی که دل آغا پخنیت دی خدای تابدار نده تابدار آغا دی چی دا بادشاہ کم منی خواب خیال دې خبر پوه شوې کې پوه نه شوې حال یې سوي وای برابر دې دا او هغه څوک چې حکم کوي په انصاف د الله په علا صراط مستقیم پني غلار دي یعنی د دې رب دلیل پني غلار دي خاص الله لاله غیب د اسمن نو دزم کی دي یا د الله پني غلار ملاوي پني غلار روان شي رب په ملاوش خاص الله لاله غیب د اسمن نو دزم کی دي و ما امرستاتي او نه د حکم د قیامت د کای مولو مگر په شان د رب دستر کی او هوا اقرب او پمانه د بل بل هو اقرب بلکی زیاد نزدی دینا یقین اللہ پارے اس زبان قدرت والے دے اللہ پیدا کری تاسو لرا دگیڑ استاد اللہ پیدا کری تاسو من بطون اماتکم دگیڑو دمین استاد سنا لا تعلمون شین نپوی دی تاو پس اس زبان دی او گردول دا اللہ تاسو او گردول اللہ تاو لرا گو گنا او ستر گو زنا دی را پارا چی تاو شکر باسی او دمور نچی پیدا شوی پس پوی دی روٹائی تا بدی ناناوی مم وی خبر دې نشو کولې صرف جرا دې ذکرې وا او ارث به خلیل اچول ک په خرپوس بلاړي چرګانو بغول کړي وا خبرې خلیل اچول کله کله به خپل ګلم خلیل اچول چې واړو دې دغه شکایت کړي خپل ګل مخري الله وي ګرا زاغ ذاتیم والله اخرجکم الله را اخلی تاو پیدا کړی تاسو د ګډو د مینو تاسو نه چې نه پوی دی پس سید باندې پس پوی دی اوس خدان ته ډیر لوی کل کلا وی باټی کلا ځان نه دی باټی کلا او کل کلا جوړ کړي پس پوی دی لا تعلمون شین نه پوی دی تاو پس سید وی ګردون تاو لره غوګونه او سترګو زونه دی لپاره چې شکر باسي دا غوګونه او سترګو زونه نه زړه ته درکل چې ته د الله تابعدار شې شکر گزار شې اے ګوری ندی مارغانو تا چې تابعدار دی په فضا د اسمان ندی ټینګړي دی لاره مگر الله یقینا پدې کې نه خدا د پاره کوم چې یومنون ایمان راړي او الله ګرځولي تاولا من بیوتکم د کورو تاو نه سکنن زایدارم زاید اوسیدو سکنن یعنی مالی سکون کور داران نه پاره دی او چې دا چې کوری تور تر نه وځي وږي کې آرام خزور کې دا چې چا سپیرا هر وخت تندې بروت نیولې خاون ته خبرې کوي دا کور داران دی وای چې خدای دې کور ته اډو راتلې دا باز کور داران میخه الله فرمایي الله ذاته ګردولي تاول له کورو ستاو نا زائد او سیدو زائد آرام او ګردولي دې تاول من جلود الانامي دا شرمونو د ډنګرو نا بیوتن کورو نا ځکه جہالت کی کله په سفر بدلل اوس تر پالو نه دي اوس چې منځو چرتزون ترپال یو سټو ورتزو نغه ترپال نه تمبو تمبو کی بیا پات کی کنه باد او باران نه گرمی او یخ نه دغه هغه وخت کی سرمنو د ډنګرو بیا بل سره وګندلی او هغه نبی ترپال غونتی جوړ ک الله فرمای ګردولی دی الله تعالی را د سرمنو د ډنګرو نا بیوتن کورونا سرمنو ډنګر نبی کورونا جوړ ک کور مارا اے تمبو اوسم باز خلق په تموالو کې پاتې کیږي دا لاغي کور وی کی الله فرمایي دا دې د پاره تستخفونا یوم ذالکم چې سپک لګي په تاسو باندې دا پورز سفر تاسو او یوم اقامتکم او پورز درې دو تاسو ومن اوصافا خیال کوي مانی ګور دوکه کیږي په دې کې ډیر ډیر وخت پورې دا مان دوکه کېدم په دې کې استادانو نه بوي دوکه کېدم خیال وکړي ومن اوصافا او د ګړو د وړینا او صاف بلکې اسوافیا د ګړو د وړینا اسواف د ګړو وړی ته وي واو باریا واو باریا او د وخانو د پشمنا واشاریا او د بیزو د ویختونا اساسن سامان دی و متان الہی نو فائدہ تنی پی مقرری اگر آگا وڑی دگڑو دو خانو آگا پشم اگر نو وڑی جوڑی گی گرم بنینو نو واسکتی تی جوڑی گی نوش رکن اللہ وی واش آریا او دو بیزو دو ویختونا اے پا بازی ملکنو کی بیزیوی لویلو ویختیوی پی آگا ویختو دو بیزو دیر گران خرکی گی اگر نو دو اوڑی واسکت جوڑی گی ویختو ویختو گنتی گی اگر دیر گرم دکھا اللہ وی سامان و فائدہ تنیتی مکرری اللہ گردولی دی تاولا الله وجعل لكم الله غردلی تاولا مما داسنا چې پیدا کړی دي زلالم سوری او غردلی تاولا د غروناک نانندري او غردلی دي تاولا سرابیلا جامع الله او ګرا هغه پیدا کړی چې سوری پیدا کړی ستاده فائدہ پا بیا غرونو کې اکنانندري پیدا کړی در پیجر د دو غرونو ترمنځلار اغه ته سوی سوی اغه ته درا اکنانندري یا اکنانن غارونا گردولی تاولر د غرونا اکنانن غارونا غار پغر کی او گردولی تاولر جامی تکی کملار را چې بچکی تاو د گرمینا داس جامی چې د گرمینا دی بچکی وس نری ململ اچھی کن سری او جامی تکی کم چې بچکی تاو باسکم پا جنگ کی دا گزارنا جنگ کی دا گزارنا کم جامع بچ کی دان زغروا چی داسی واسکل گنتی بہو دوست پنی اگر بے واسولو میدان کی جہاد تا چی بطلو نو دا توری گزار با پاگی نکی دا اگر با تنبیدو داسی دمر دمر جامع بگی او چی توری گزار با پدغ جائے کی دا یا پدغ جائے توری گزار با پی نکی دا پا خبر پولی دا غشی گزار با پی نکی دا اگر فولادی جامع با واسغرا سخت اوس پنی نه به جوړ کړ او جامی ما ته ځل مرګری وراشت غرو ګور ما او کته نری نری دا داسې دي تار ته ګوري داسې زنجیرونو کړي جوړ کړی او کړي او بلکې ورغوستي وي هغه چې ما په دې ګوا چولا نو ما یقیني وي سړي باندې گزار اثر باندې کیخه ځکه نری نری کړي جوړ کړی هغه داسې ډیر جوختي جوختي وي هغه نه جامی جوړ کړی تاکي کوم لهرا او سرابیلا او جامی بچ کئی تاولا پجنکی دا گزارنا کذالکم دارنگی پورا کئی اللہ نعمتو نخپل پتاسو دی دا پارا چه تاسو تسلیمون غارکی دی اللہ تا وین تولو کچر وانڈ گئی تاسو بس اکنن پتابانی پیغمبرا تبلیغ دیکھ کارا پی جنی نعمت دا اللہ بیا انکار کئی دی داغینا او اکثر دا دی ندی فاسکا یعنی ما تا ان کی حکمون دا اللہ تا پورا دا قیامت پورتا بکمونگا داری امت نگ بیا به اجازت نہیں کیا کہ سانو تا چی کافر دی وهم ولا هم یستعتبون او نباد دی توبہ قبل او دی نباد توبہ قبل لکلیشی ولا هم یستعتبون او نباد دی نطلب در زاد اللہ اکلیشی کدی بیا دیر توبی اوباسی نبا قبلی او کدی توی لشی چی رب رضا کی دا طلب در رضا بتی نکی یا ولا هم یستعتبون او نبی ملامت یا قبول کریشی کدی دیر زان ملامت کئی قبولی گی بنا کلا چوینا کسان چی ظالمان دی عذاب بس پک بنی شدین عذاب او نبی تا مولت ور کریشی کلا چوینا کسان چی مشرکان دی شرکاهم حالت دخل شرکانو وای با اے رب زمونگا اولائی دادی شرکاون اللذینا شرکان زمونگا کسان کننا ندو چو منگا را مدد کن کی من دونک سواد ستانا فال قولیم القولا بس او بغردی دوی القولا دا جواب دا وینا دی بوئی ربا دا زمونگا غا شریکان دی چو منگ تانا الہو را مدد کن بس او بغردی دا شریکان دی لر وینا شکنن تاسوی درغ جنا دا جواب بور کی چتاو درغ جنی منگ خطاو تنوی لی زمان عبادتو فال قول اللہ غرزی بدی اللہ لرا پدغا ورز السلام سلی لرا غار لرا السلام سلی لرا یعنی دا سلی خبری او غار با غرزی اللہ تا رک بشی دینا آچو دی دروغ جڑا ان کی آیت سان چکو پر کرو بنشوی دا اللہ دلارینا زد ناو مذابا زیاد بکمون دی لرا عذاب دا پاس دا عذاب پسو دا آچو دی اب سکون ما تا ان کی حکمون دا اللہ تا او زد ناو فوق العذابی زیاد بکمون دی لرا عذاب فوق العذاب دا پاس دا عذاب دو عذاب ندی یعنی زدناهم عذابا اے عذابا بکفرهم فوق العذاب یعنی بصد سبیل اللہ تفسیر مدارک یو عذاب اغد اللہ دا آیاتن کفر دویم عذاب خلق دا اللہ دلارن بندول پورت قیامت پورت بکمونگا پاری امت کی گواہ فدی باندی من انفسیم دا دید نفسنونا علاج بے گواشی پی بے گواشی ترگی بے گواشی اور گنے بے گواشی سا سرمن د بدن به گواشي، سرمن د بدن به سشي گواشي. الله وی پورته بکومنګا پوره د قیامت پورته بکومنګ پاري اومت کی گوا پدی باندې نفسونو دوینا وجینا بکا شهیدن اور ابول مون تعالی لگوا الا اولا استاپدی اومت. نبی علیہ السلام په اومت گواہی ورکی. ونزلنا علیک الکتاب اور علیک مون تعالی کتاب تبیانن وزاد لکل شین داریوشی وزاد داریوشی د ضروریات د دین نا دا خبر ابور پریاتی او دا تو رحمت او زیر مسلمانان ہوتا. دا قرآن ہدایت تی رحمت تی زیر دے مسلمان.